Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 27 listopada, minęło południe. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Samolot z trumną Maurycego Mochnackiego wylądował na warszawskim Okęciu. Po południu uroczystości pogrzebowe o charakterze państwowym. Mamy prawie 26 200 nowych zakażeń koronawirusem. Z powodu COVID-19 zmarło 378 osób. Grupa ponad 100 migrantów próbowała siłą wtargnąć na terytorium Polski w okolicach Białowieży. Na warszawskim lotnisku wojskowym Okęcie wylądował samolot z trumną ze szczątkami Maurycego Mochnackiego. W asyście wojskowej trumna uczestnika powstania listopadowego, orędownika walki z Rosją o niepodległość Polski, została wyprowadzona na płytę warszawskiego lotniska. Pełnomocnik rządu do spraw Polonii i Polaków za granicą Jan Dziedziczak podkreśla, że sprowadzenie szczątków Mochnackiego do Polski i jego pogrzeb ma niezwykle symboliczny wymiar. Maurycy Mochnacki wraca do domu. Chcemy, żeby ten dzień był dniem refleksji nad życiem i nad tym, co Maurycy Mochnacki do nas mówił i mówi. To wielka postać, myślę, zdecydowanie niedoceniana, której biografię, życie, przesłanie powinien znać każdy Polak. I mamy nadzieję, że dzisiejszy dzień, to lądowanie na lotnisku wojskowym i pochowanie wśród bohaterów będzie czymś, co skłoni nas wszystkich do tego, żeby poznać życie Maurycego Mochnackiego. Szczątki Maurycego Mochnackiego zostaną dziś pochowane na cmentarzu wojskowym na warszawskich Powązkach. Do tej pory jego grób znajdował się we Francji. 26 182 nowe zakażenia koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu minionej doby. Zmarło 378 osób. W statystykach nowych zakażeń widać dalsze spadki i zakażeń i hospitalizacji na Lubelszczyźnie i Podlasiu. W szpitalach w całym kraju jest teraz ponad 19 700 pacjentów z COVID-19. Minionej doby polskie służby udaremniły ponad 200 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Wydane zostały 53 postanowienia o opuszczeniu terytorium Polski. Na odcinku ochranianym przez placówkę w Białowieży grupa ponad 100 osób próbowała siłą wtargnąć na terytorium Polski, mówi rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Te osoby zostały przywiezione samochodami ciężarowymi przez stronę białoruską, dostarczone pod linię granicy. Około 18 rozpoczęły forsowanie tej granicy. Atak rozpoczął się od rzucania różnymi przedmiotami w stronę Polski. Żołnierze kawałkami drzewa, kamieniami, elementami nawet róż tego ogrodzenia na granicy. Służby białoruskie cały czas oślepiały polskie patrole stroboskopem, laserami. Dwóch żołnierzy zostało niegroźnie poszkodowanych. Polskie służby zatrzymały też minionej doby 7 osób, które pomagały w nielegalnym przekroczeniu granicy. O założeniach tarczy antyinflacyjnej i sposobie walki z rosnącymi cenami rozmawiali politycy w śniadaniu w Trójce. Tarcza zakłada m.in. obniżki cen nośników energii poprzez maksymalne obniżki podatków oraz dodatki osłonowe. Sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Andrzej Dera powiedział, że prezydent Andrzej Duda spotykał się w ostatnim czasie z premierem w tej sprawie. Dodał, że zaprezentowane przez rząd rozwiązania będą skuteczne. Jeden z głównych czynników inflacyjnych są kwestie energii i te działania rządu, które w tej chwili zostały zaproponowane, mają złagodzić ten wzrost inflacyjny i eksperci mówią, okej, jest to w porządku. Problem społeczny, kosztów tych inflacyjnych, których przede wszystkim ponoszą najbiedniejsi. Stąd działania rządu, żeby wspomóc te osoby, które mają najniższy dochód. Tu zaczynają się ekonomiści mówić, że to może mieć pewien wpływ proinflacyjny. No ale w tym momencie trzeba rozważyć, co jest istotne, czy doprowadzić do biedy społecznej, czy jednak zabezpieczyć przed zwyżką inflacyjną. Posłanka Koalicji Obywatelskiej Izabela Leszczyna mówiła z kolei, że rząd za późno zaczyna walczyć z inflacją. Co powinien zrobić rząd? Po pierwsze, trzeba odroczyć o rok podniesienie podatków dla przedsiębiorców, które przyniesie Polski Ład. Druga rzecz, trzeba bardzo szybko zakończyć konflikt z Unią Europejską, żeby popłynęły środki z Krajowego Planu Odbudowy. Po trzecie, transformację energetyczną potraktować poważnie. Trzeba poprawić miks energetyczny, zwiększyć tam udział odnawialnych źródeł energii. Rząd zamierza na 3 miesiące od stycznia do marca obniżyć VAT na gaz ziemny z 23% do 8%. Do zera obniżona będzie akcyza na energię elektryczną dla gospodarstw domowych oraz VAT na prąd z 23 do 5%. Ponadto od 20 grudnia na 5 miesięcy akcyza na paliwa zostanie obniżona do minimalnego poziomu dopuszczalnego w Unii Europejskiej. Najbiedniejsze gospodarstwa domowe dostaną też tak zwany dodatek tarczowy od 400 do 1150 zł na rok w zależności od dochodu. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Szczecinie dziś 5 stopni, w Bydgoszczy i Rzeszowie 4, w Białymstoku i Katowicach 2, najchłodniej w Suwałkach 0 stopni. Do południa śnieg z deszczem i śnieg padał głównie na północy. W kolejnych godzinach opady będą pojawiać się na południu. Uwaga na śliskie drogi i chodniki. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Tylu innych lemów zobaczyłem. Kręci mi się od tego w głowie. Już nie wiem, którym z nich jestem, a którym chciałbym być. Marek Kochan. Lem. Alter biografia. Listopadowa premiera na scenie teatralnej Trójki z okazji roku Stanisława Lema. Czy pani teraz przeprowadza ze mną wywiad? Nie. Nie jestem dziennikarką. Więc po co pani właściwie do mnie przyjechała, jeśli wolno spytać? Występują Magdalena Górska oraz Henryk Talar. Co to za dziwne miejsce? Jakaś stacja kosmiczna z przyszłości? Można tak powiedzieć. Polecamy w niedzielę po 20. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kup świąteczne prezenty już dziś. W salonach Empik na Black Week 3 książki z kategorii literatura lub 3 płyty winylowe w cenie 2. A na Empik.com perfumy do 50% taniej. Wesołych przedświąt. Empik. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 3 gramy Red Bada. Dzień dobry. Prestiż zawsze brzmi dumnie, szczególnie gdy jest on powiązany z klasyką. Pytanie tylko, jak to wszystko połączyć? Stworzenie takiego zestawienia, o dziwo, jest prostsze niż się wydaje. Potrzeba tylko bowiem 3 rzeczy. Fortepianu, pianisty i dworku szlacheckiego. Znalezienie tego ostatniego elementu może być najtrudniejsze, ale spokojnie. Można tę posiadłość murowaną zastąpić również samym parkiem przed bywszym dworem. Z takiego prestiżowego zestawienia od kilku lat korzysta szlachecka inicjatywa Chopin en Vacances. To niepowtarzalny cykl koncertów chopinowskich, które choć są organizowane przez szlachtę, dostępne są dla wszystkich. A już za chwilę porozmawiamy o tej chopinowskiej inicjatywie oraz o dzisiejszej roli szlachty w Polsce. Naszym gościem będzie Adam Pszczółkowski ze Związku Szlachty Polskiej. Funny how secrets travel. I start to believe if I was a dream. In sky the man chains his hands held high. Cruise me yard, cruise me bay. A blonde beneath beyond, beyond, beyond. No return, no return. So cruise me baby on. And the rain sets in, it's the angel man, I'm deranged. Cruise me, cruise me, cruise me baby. This one. Państwa i moim gościem jest Adam Pszczółkowski, przedstawiciel Związku Szlachty Polskiej. Można by pomyśleć, co przedstawiciel Związku Szlachty Polskiej robi w Trzech Gramach Redbada, gdzie rozmawiamy o sztuce, o tym, w jaki sposób dochodzimy do dzieł sztuki, ale to połączenie jest. Witam serdecznie. Witam pana, witam państwa. Powiem, Związek Szlachty Polskiej powziął pewną bardzo ciekawą inicjatywę, która swoją edycję miała tego lata. Chopin en vacances. Co to za inicjatywa? Inicjatywa nie jest tylko tego lata, bo ona pojawiła się w 2017 roku. Najpierw Fundacja Ziemi Dobrzyńskiej, czyli małżeństwo państwa Korsaków, Michał i Beata Korsakowie z Balina w Ziemi Dobrzyńskiej, a następnie to już jako Związek Szlachty Polskiej, jako partner. Współpracuje od kilku lat, co roku. Zresztą pan Michał Korsak jest od 2018 roku prezesem Zarządu Głównego Związku Szlachty Polskiej. 2017 rok, czyli pierwszy początek, ta inicjatywa Fundacji Ziemi Dobrzyńskiej, to miały być koncerty chopinowskie przeprowadzone na terenie czterech gmin historycznej Ziemi Dobrzyńskiej. To jest dzisiejsze województwo kujawsko-pomorskie, czyli taka południowo-zachodni skrawek. Koncerty na świeżym powietrzu. Tak, koncerty na świeżym powietrzu albo koncerty w dworach istniejących, czyli mamy jakieś obiekty dworskie, pałacowe, których można wewnątrz zagrać tego Chopina, albo no już nie mamy, albo mamy stan ruiny, czy tylko park podworski i wówczas to po prostu w tym parku na świeżym powietrzu się odbywa. I jest to dostępne dla wszystkich, a zwłaszcza dla mieszkańców gminy, czy danej miejscowości, którzy najprawdopodobniej, to wiemy, nigdy w życiu na żadnym koncercie nie byli tego typu, tak, chopinowskim. I to był jakby pierwszy kontakt spotkania tej muzyki na najwyższym poziomie, granej przez pianistów polskich, a później również dołączyli do tego pianiści z Chin. Znanych między innymi z konkursów chopinowskich. Tak, znanych z konkursów chopinowskich. To od razu mówię, że w przeciągu tych pięciu lat, czyli od 2017 do 2021 roku, bo powiedzmy to są cztery lata, ale już jest pięć edycji, przewinęło się ośmioro artystów, którzy uczestniczyli w tegorocznym konkursie chopinowskim. Z tym między innymi Jakub Kuszlik, który zajął czwarte miejsce, też występował w Parku Podworskim w Lubowidzu. Więc to są jakby ludzie, którymi można na żywo ich dotknąć, spotkać, posłuchać, jak grają. To nie jest to, co widzimy w telewizji, nawet na sali koncertowej. Jeżeli zachował się dworek czy obiekt pałacowy, to wtedy jest to wewnątrz tego obiektu, a jeżeli już go nie ma, to wtedy w miejscu, w którym ten dworek stał. Dworek to jest zła nazwa. Jasne, to od razu już zaczynamy. Tak, dworek to jest budowla, która przypomina dwór wiejski, ale postawiona w mieście. Czyli nie ma tego swojego otoczenia, nie ma parku, no bo gdzie. Jasne. Natomiast to, co stoi na wsi, to, co ma kolumny takie drewniane albo murowane, to jest jednak dwór. Dwór, więc to jest jedna rzecz. To zależy też od sytuacji, bo ponieważ ta wieść od tego typu koncertach się rozniosła, pierwsze trzy lata były trudne, bo tylko Ziemia Dobrzyńska, były cztery gminy, potem dwie, potem cztery. Natomiast gdy ta wieść gdzieś w 2019-2020 roku, zwłaszcza pandemia tu bardzo pomogła, o dziwo, rozniosła się po Polsce i po świecie, że coś takiego się organizuje, to czy gminy, które mają na swoim terenie, w różnych miejscach w Polsce, a później za granicą, mam nadzieję, że dojdziemy do tej opowieści w dalszym ciągu, też zaczęły zapraszać. To może my byśmy też coś takiego zorganizowali. Czy to jest urząd gminy, czy to jest prywatny właściciel dworu czy pałacu. Czyli to pandemia rozsławiła. Za chwilę będziemy kontynuować rozmowę z panem Adamem Pszczółkowskim, przedstawicielem Związku Szlachty Polskiej. Wie verlaufen, hab keinen Plan, wohin ich geh. Steh mit meinem kleinen Koffer hier auf der Champs-Élysées. Auf einmal sprichst du mich an. Salut, qu'est-ce que vous cherchez? Ich sag pardon, es tut mir leid, ich kann dich leider nicht verstehen. Doch du redest immer weiter, ich find's irgendwie charmant. Um alle zwei Tassen Kaffee mit nem Stift auf deine Hand. Je ne parle pas français. Aber bitte red weiter, alles was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen, ich wünschte ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Oh la la la la la la la. der Staub auf deiner Jeans hat es Brie, wenn du sprichst. Die Kippe schmeckt nach Liberté, solange wir beide sie uns teilen. Du erzählst in Körpersprache und ich hör zwischen deinen Zeilen. Ich häng an deinen Lippen, ich will hier nicht mehr vor. Und du redest und redest, doch ich versteh kein Wort. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich verstehen. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Oh la la la la. Schiffe ziehen an uns vorbei. Und alles, was wir wollen, dass der Moment noch etwas bleibt. Um uns über tausend Menschen, sie reden aufeinander ein. Doch die Sprache, die wir sprechen, die verstehen nur wir zwei. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Alles, was du so erzählst, hört sich irgendwie nice an. Und die Zeit bleibt einfach stehen. Ich wünschte, ich könnte dich. Je ne parle pas français, aber bitte red weiter. Oh la la la la la la la la la. Oh la la la la la la la la. Oh la la la la la la la la la. Oh la la la la la la la. Słuchają Państwo Trójki, kontynuujemy naszą rozmowę z przedstawicielem Związku Szlachty Polskiej. Pan Adam Pszczółkowski opowiada o tym, jak już od wielu lat koncerty chopinowskie są organizowane w miejscach, gdzie obecnie lub kiedyś były budowle szlacheckie. Proszę powiedzieć, w jakim zakresie też ludzi z okolicy przyciągało też to, że było to wyjątkowe, w sensie po raz pierwszy i od razu fortepian na łące i pan bardzo szacowny, być może znany z telewizji, za fortepianem. Kwestia polega na tym. Bardzo dobry przykład to jest trudna nazwa do wypowiedzenia na terenie ziemi dobrzyńskiej gmina Skrwilno. Nad rzeką Skrwilno. Tak, Skrwilno, to się trochę kojarzy z pewną... Muszę zapamiętać, przyda się do rozgrzewki dykcyjnej. Tak, to jest w ogóle dobra nazwa na hasło konspiracyjne. Nie wiem, czy pan kojarzy, pan to musi kojarzyć, tak, ale to było też również hasło konspiracyjne, plaża na północ od Hagi. Tak. To ciężkie do wypowiedzenia. To rzeczywiście było tak, że po tym można było rozpoznać, czy Niemiec udaje tak, Holendra. Tak, zgadza się. Z Heifeninga. Tak. Nie potrafiłbym tak wypowiedzieć pięknie. Historia polega na tym, że owym Skrwilnie, tak, które nazwijmy, że to odpowiednik tej plaży, nie zachowało się nic z budynków, ani z dworu, ani z tego otoczenia, czyli folwarkowego, budynków gospodarczych, zachował się park. Park dosyć zaniedbany, zarośnięty, staw, na którym jest rzęsa wodna, trochę śmieci i tak dalej. No tak to wyglądało, przykro. Pierwszy koncert, który się tam odbywał, no niestety odbyło się właśnie w warunkach tych chaszczy. Natomiast trzeba powiedzieć, że zachęciło, powiedzmy, ulotki, rozprowadzone plakaty na terenie gminy, zachęciły nie tylko, powiedzmy, jest jakaś tam grupa stałych, czyli członkowie Związku Szlachty Polskiej, czy znajomi, przyjaciele i tak dalej, zawsze ktoś tam przyjeżdża od nas, więc zawsze ta frekwencja jest rzędu, powiedzmy, kilkudziesięciu czy do stu osób. Natomiast tutaj się okazało, że brakuje miejsc siedzących w tym parku podworskim. Że po pierwsze pojawiają się miejscowi, tak? Tych miejscowych jest kilkaset osób. Jest tradycyjna poczta pantoflowa też zadziałała. Tak. Musiała zadziałać. Zainteresowanie jest, bo coś nowego się dzieje w gminie, co się nigdy nie wydarzyło. I rozeszło się. I efekt był tego taki, że ponieważ bardzo się to spodobało władzom gminy, wójtowi i ludzie też chcieli na drugi rok przyjść, na trzeci i tak dalej, to gdy się przyjechało z tym koncertem na następny rok, bodajże to jest 2018 czy 2019, już nie pamiętam, to park zmienił się nie do poznania. Nagle wszystkie chaszcze pięknie wycięte, śmieci uprzątnięte, więc dało to pozytywny efekt. Taki koncert, jak się okazuje, może dać taki pozytywny efekt. Tu jeszcze druga rzecz, wspomniał pan, czy jeżeli jest dwór, to odbywa się to w dworze. No, okazuje się nie zawsze, bo... W dworze czy na dworze? Dworze, bo to jest dwór, więc odbywało się na dworze, już zaraz wyjaśnię. To jest przykład miejscowości Parski nad Nerem, rzeka Ner. Rzeka Ner to jest pogranicze dawnych historycznych ziem sieradzkiej i łęczyckiej, żeby to bardziej ułożyć w czasie i w miejscu. I tam jest dwór rodziny Kretkowskich. Obecni właściciele są potomkami, oni odzyskali ten dwór duży i tam tak dużo ludzi przyjeżdża, miejscowych, żeby była jasność, uczestniczy w tym, że nie ma możliwości zorganizowania tego wewnątrz, pomimo dużego budynku. Wszystko się odbywa przed, w parku. Za chwilę będziemy kontynuować rozmowę z panem Adamem Pszczółkowskim, przedstawicielem Związku Szlachty Polskiej. Skończyłam dziś, nie czuję się z tym dobrze. Musiałam wyjść, na zewnątrz było chłodniej. Nie będzie już pachniało hortensjami. Nie będzie już tak dużo między nami. Niebo było różowe, a więc tak wygląda nasz koniec. Niebo jakby malowa Mimona, czyli tak wygląda nasz koniec. Czyli tak wygląda nasz koniec. Całe niebo było różowe, nikt nie mówił, że może tak boleć. Gdzieś daleko, wysoko Mars. Ciężko jest uwierzyć, że tak pięknie może być, gdy się kończy świat. Nasz mały, mały świat był przecież tyle wart. Nasz mały, mały świat. Mogłam się pomylić. Skręciłam gdzieś w ulice, których nie znam. Zgubiłam się i tylko to pamiętam. Rozmawiamy z Adamem Pszczółkowskim, przedstawicielem Związku Szlachty Polskiej, i pytanie kolejne, które się w naturalny sposób pojawia, dlaczego akurat poprzez sztukę związek próbuje spopularyzować swój wizerunek? To jest jeden z kierunków działania związku. To również są takie działalność, powiedzmy, edukacyjna, naukowa i tym podobne. Natomiast, Czy bycie mecenasem sztuki jest też jednym z celów związku? Stało się. Początek to jest ta ziemia dobrzyńska, czyli to jest dla ludzi miejscowych. I okazało się, że zażarło, jak to się mówi. Tak, to był strzał w dziesiątkę. To był strzał w dziesiątkę, bo to nie jest tak, że przychodzi grupa naszych krewnych i znajomych, tylko przychodzą ludzie autentycznie z tych miejscowości, którzy chcą wreszcie dotknąć wielkiej kultury. Jaki dla was z tego był wniosek, jako dla Związku Szlachty Polskiej? Żeby to jak najbardziej rozszerzać, pandemia bardzo pomogła, bo po tym zamknięciu, tym pierwszym lockdownie, tym smutnym jakby wszystkich tych przejściach, wszyscy siedzieli w domu, chcieli gdzieś się wyrwać. Zmieniły się warunki, że wolno było organizować imprezy na zewnątrz, pod warunkiem, że wszyscy się tam podpiszą, w maseczkach będą siedzieć i tak dalej, podadzą swój adres. W takich warunkach, czyli w warunkach zewnętrznych, dało się organizować te koncerty. No i to nam pasowało, tak? Bardzo nam pasowało. I nagle się okazało, że coraz więcej instytucji czy właścicieli dworów, również zamków, zaczęło się zgłaszać, u mnie też. W 2021 roku, czy też rok pandemiczny, tak? Co powoduje szlachtą polską? Dlaczego się zgłaszali według pana? Żeby było jasność, nie wszyscy dzisiejsi właściciele dworów czy pałaców to mają pochodzenie szlachtą. Mówimy o właścicielach, niekoniecznie. Niektórzy odzyskali, niektórzy kupili, często odkupili nawet swoje, które im zabrała komuna po 45 roku, czy Niemcy wcześniej, czy 39, czy 40, a niektórzy to są po prostu ludzie ambitni, nie wiem, lekarze, adwokaci i tak dalej, powiedzmy te sfery, którzy po prostu chcą zainwestować, chcą być właścicielami. Podjąć takie wyzwanie, Łatwo pewnie nie jest. Nie, to jest bardzo trudne. Tak. To są bardzo trudne zadania, bo przy okazji z nimi rozmawiamy. Dzieło życia, można powiedzieć, w niektórych przypadkach. Dzieło życia, a często to są obywatele państw obcych z Europy Zachodniej, którzy zakochali się w Polsce i postanowili kupić rozpadającą się ruinę zamku na terenie zachodniej Polski. Żeby dzisiejszej, coś od siebie na Śląsku i zostawić. Tak. I w jakim sensie bycie, nazwijmy to, mecenasem kultury i sztuki spełnia też te cele? Wydaje mi się, że to jest również lepsze zapoznanie się, jeżeli mamy takiego właściciela, bo nie mówię tu o gminach, natomiast właściciela, który jest najczęściej na danym terenie, albo wrócił, ta rodzina, która wróciła po 70 latach, albo ludzie kompletnie nowi, którzy nie znają tych swoich własnych lokalnych społeczności, w których nagle zaczęli mieszkać, mają szansę, po pierwsze, poznać tych ludzi, bliżej, a po drugie zaprosić ich na coś i pokazać im coś. Bo teraz jest ważna rzecz, że jeżeli są organizowane takie koncerty i takie koncerty są właśnie w obiektach należących do prywatnych właścicieli, nieważne czy to jest nowy właściciel, czy dawni spadkobiercy, którzy odzyskali, czy kupili swoje, to oni mają obowiązek zaprosić lokalną społeczność. Bez względu na to, czy to będzie się odbywało w parku, czy wewnątrz. Mają obowiązek. Mają obowiązek. Inaczej by nie można było przeprowadzić takiego koncertu. To jest jedna z podstaw, tak? Ci, którzy organizują te koncerty... A to jest jedna z zasad tego koncertu. Tak, że ci, którzy organizują te koncerty, nasi znajomi, czy krewni, czy właściciele tych obiektów, zazwyczaj są to ludzie, którzy mają obycie muzyczne, którzy chodzą na sale koncertowe. A to ma dotrzeć do ludzi, którzy nigdy w życiu nie byli. Być może ich to zachęci, zobaczą i tak dalej, i tak dalej. Druga rzecz bardzo ważna. To jest kwestia tego, że ponieważ to jest pierwsza liga polskich pianistów, również azjatyckich pianistów, którzy występują na tych koncertach. O tym, do jakiego stopnia szlachta polska była mecenasem kultury w dawnych czasach, porozmawiamy z panem Adamem Pszczółkowskim, przedstawicielem Związku Szlachty Polskiej, po przerwie. Han legger spiller, og vi synger med. Jenter som smiler, i Norge et sted. Venner for livet, føler meg selv. Du kom bort og spurte, hva skal du i kveld? Og jeg kjenner at jeg lever når alle drikker mer. Så hei, vil du være med hjem? For når kveldene blir lange, og helgene blir mange. Så hei, blir du mer enn en venn? Det skjer igjen og igjen og igjen og igjen og igjen. Vil alltid være med hjem. Det skjer igjen og igjen og igjen. it's so hey, blir du mer än en vän? Det sker igen och igen och igen och igen och igen. Vill upp i varme igen. Det sker igen och igen och igen och igen och igen. Blir upp i mer än en vän. För jag känner att jag lever nu. Alla dricker mer så hej. Vill du vara med? Słuchają Państwo Trójki. Z nami cały czas jest pan Adam Pszczółkowski, przedstawiciel Związku Szlachty Polskiej. Jak to z pana perspektywy, z pana doświadczenia wygląda, jeżeli chodzi o przygotowanie tych obiektów, tak jak one zostały wymyślone, do konsumowania sztuki? Czy sala koncertowa, czy sala teatralna była czymś częstym? Jeżeli tak, to w jakiej formie to było realizowane? Już odpowiadam. W tym roku 2021 nagle ta impreza rozrasta się do ponad 20 koncertów rocznie, od 4. W przyszłym roku ma być podobno 50. Takie jest zapotrzebowanie. Zgłoszone. No. Przez różne obiekty, różne instytucje, czy różnych właścicieli. Zobaczymy, jak to wyjdzie. To był mój pomysł, że jeżeli robimy coś, zwłaszcza w bardzo odległych miejscach, bo w stosunku, spójrzmy na to centralnie, w stosunku od Warszawy do Ziemi Dobrzyńskiej nie jest aż tak daleko, tam 140-150 kilometrów, ale jeżeli to są wyjazdy rzędu 500-700 kilometrów, bo w tym roku udało nam się przeprowadzić kilka koncertów na Litwie. To było Zatrocze, to był Poławień Górny, to byłby Strampol. I również na terenie Polski Zachodniej, czyli Piotrowice Nyskie, to jest przy granicy z Czechami, na południe. Dawne Księstwo Nyskie, czyli Dobra Biskupów Wrocławskich. To jest jeszcze ogromny potencjał do rozwoju dla tej imprezy. Tak, tak, tak. Plus jeszcze Zamek Broniszów, czyli dawny Brunzenwaldau, to jest dawne Księstwo Głogowskie, Śląsk. Ale to jest też blisko granicy z Niemcami. I przy takich dużych wyjazdach, propozycja nasza jest oczywiście też w sposób ograniczony, bo myśleliśmy też, że zorganizujemy wyjazdy autokarowe. No tu pandemia nie pozwoliła, trzeba było powiedzmy w grupie jakichś samochodów i tak dalej, i tak dalej. Ale zaprosić jak najszerzej. Czyli wiadomo, miejscowi akurat tutaj nie zadziałają, bo miejscowi znają swój teren. Zazwyczaj. Natomiast no przynajmniej zaprosić osoby, które przy okazji przyjeżdżają na koncerty z tak daleka, to przy okazji zróbmy nie wyjazd jednodniowy na koncert, tylko powiedzmy tygodniowy i przy okazji poznajmy ten teren, dowiedzmy się czegoś nowego. I tu nie chodzi o to, żeby oglądać piękne obiekty, świetnie zadbane, których się przejawiały przed pandemią, bo nie w czasie pandemii, tak. Tysiące turystów, czy setki turystów, czy my możemy sobie go wygooglować i znajdziemy w każdej chwili jakąś informację. Moim celem jest turystyka po krzakach. Krzaczorach. Czyli ja, ponieważ dużo jeżdżę w terenie i znam i Europę, i Polskę, i Europę Wschodnią, i Zachodnią, więc jestem dosyć mobilny. Znam dużo takich miejsc, które są skandalicznie zaniedbane, a które są często perełkami architektury. Czyli po ruinach pan łazi z turystami? Tak. Chodzi o to, żeby chodzić... Znaczy, czasem jest coś takiego, że jest złośliwość moja. To była przy okazji wyjazdu Zamek Broniszów, gdzie najpierw... Żeby nie było tak słodko, żeby pokazać tak, też prawdę o prawdę. Tym, jak jest. Jak jest, ale to nie jest tylko, że my płaczemy nad tym, jak jest na dawnych Kresach Wschodnich, tylko my też musimy się troszeczkę zastanowić, jak źle jest na terenie Śląska czy współczesnej Polski Zachodniej, tak, która granicę mamy z 1945 roku i jak o to nie dbamy i jak to się wszystko sypie. I tutaj jest jeszcze dużo roboty? Ogromna masa, a powiem tak, na byle śląskiej wsi, mówię tutaj o Księstwie Głogowskim, stoją obiekty, które pochodzą z XIII-XIV wieku. Jeżeli to są obiekty sakralne, zazwyczaj są w stanie w miarę przyzwoitym, trzeba powiedzieć, Kościół dba. Kościół dba, księża, proboszczowie dbają i to widać. Ale jeżeli to są obiekty świeckie, pałace, zamki... Czyli przejęte przez komunistów. Tak, ale też również budynki gospodarcze. Często to perełki są te budynki gospodarcze. My byśmy chcieli mieć taki dom, jaki na Śląsku miały, przepraszam, Chlewik Świński. No do tego stopnia czasem. Oczywiście może przeginam, ale rozumiemy, jak to jest solidna budowla i to budowla XVII-XVIII wieku. Ale to, co chcę podkreślić, stoją tam budynki, które pochodzą z XIII-XIV wieku. I teraz tak, gdyby te budynki przenieść do Warszawy, dzisiejszej Warszawy. Łącznie licząc z kościołem świętego Jakuba na Tarchominie i świętą Katarzyną na Służewie, to byłby to najstarszy budynek na terenie Warszawy, najpiękniejszy zabytek, o który byśmy dbali, wszyscy turyści by tam chodzili i tak dalej. Objęty byłby z natury rzeczy ochroną. No, oczywiście te budynki tam na Śląsku, tak? Zwłaszcza jak mówię, tutaj mówię o Śląsku Głogowskim, dawnym księstwie Głogowskim, czy księstwie Żagańskim. Te budynki wiejskie są wpisane do rejestru zabytków, tylko nic z tego nie wynika. Dalej. O tym, czym jest szlachta polska i czy nadal ma się dobrze, porozmawiamy z panem Adamem Pszczółkowskim, przedstawicielem Związku Szlachty Polskiej, zaraz po przerwie. Mam prawo do niechcenia, prawo do nierobienia nic, decyzji przedziwnych, tych mrocznych nawet, których nie rozumie nikt. Mam prawo do wiercenia, ci dziury w brzuchu wtedy, gdy obietnic mi rzucasz pod nogi kłody, zbyt ciężkie, by przejść obok nich. Stać krzepnie na półce już nie będę, obok książek, które ty ustawiasz obok siebie wszędzie. Ja nie jestem jedną z nich, czytać chcę teraz głównie siebie, na lekturę ciebie poświęciłam tyle dni, a nadal nie wiem nic. Jak stanie to pisane, na marginesie czuję się, co mogę, a czego nie, ja sama zdecyduję. Nawet jeśli to trudny case, tu reżyserem jestem ja i bez statystów obejdzie się. Stać grzecznie na półce już nie będę, obok książek, które ty ustawiasz obok siebie wszędzie. Jestem jedną z nich, czytać chcę teraz głównie siebie, na lekturę ciebie poświęciłam tyle dni, a nadal nie wiem nic. Nie. Trójce kontynuujemy rozmowę z panem Adamem Pszczółkowskim, przedstawicielem Związku Szlachty Polskiej. Rozmawiamy, jakby to było taką oczywistością, że tu przychodzi przedstawiciel Związku Szlachty Polskiej. To jednak jest dla mnie dosyć niezwykłe spotkanie właśnie z przedstawicielem Szlachty Polskiej. Co to dzisiaj znaczy być szlachcicem? Prawnie nic nie znaczy, kompletnie nic nie znaczy, to jest tylko świadomość historyczna, kontynuacji tradycji i tyle. To jest jeszcze kwestia honoru, powiedzmy jakichś pojęć honorowych, pojęć... To w jakim sensie, panowie, państwo określacie sobie to prawo do tytułu, skoro prawnie już tego nie ma? Kto może nazywać się szlachcicem w ramach waszego związku? Czy to jest kryterium przyjęcia w ogóle do związku? Tak, to prawda. Znaczy nie, to jest na podstawie dawnych praw, czyli dawnych praw szlacheckich, polskich, praw Wielkiego Księstwa Litewskiego, później Rzeczpospolitej. Ta szlachta przecież nie rozpłynęła się tylko pomimo zaborów we wszystkich trzech zaborach, czyli zarówno austriackim, rosyjskim, jak i pruskim, lepiej bądź gorzej funkcjonowała również do roku 1918 we wszystkich, również w Księstwie Warszawskim, Królestwie Polskim, czy Kongresowym. Te przepisy, to prawo szlacheckie funkcjonowało, działało do 1918 roku, jak zresztą w większości krajów Europy, a w niektórych krajach Europy, jak na przykład Wielka Brytania czy Szwecja, to prawo szlacheckie funkcjonuje. Jeżeli metrykalnie, czyli dokumentami metrykalnymi, czy aktami sądowymi, jakiekolwiek akty, które mają podstawę prawną, które uznane są w porządku prawnym, czyli metryki zgonów, metryki ślubów, metryki chrztów, urodzin, czy akta spadkowe i tak dalej, jesteśmy w stanie dowieść, że osoba, która żyła przed 1918 roku, w którym funkcjonowało prawo szlacheckie, czy nawet do 1921 roku, bo to dopiero konstytucja marcowa, ale okej. To oczywiście to jest osoba, która wywodzi się ze szlachty w linii prostej męskiej. I tyle. Musi być linia męska, bo tylko mężczyźni są kontynuatorami szlachty. Znaczy kobiety, dopóki nie wyjdą za mąż. I kolejna rzecz, to jest sprawa tego, że musi być to linia prawa, czyli tu muszą być zawarte jakiekolwiek formalne małżeństwa, czy cywilne, czy kościelne. Ale rozumiem, że jeżeli z tego tytułu nie można rościć sobie żadnych praw obowiązujących w naszej dzisiejszej rzeczywistości, to wiąże was co? Pewna wspólnota celów, wartości, tak. Między innymi krzewienia kultury polskiej, rozumiem? Tak, to jest misja, służba, dobrze to powiedziane, tu żadnych praw nie ma. Obowiązek jest nałożony na samych siebie. To jest jakaś wspólnota misji. Przeszłości, misji, kultury, pewnego kodu kulturowego, pewnej wiedzy, pewnej tradycji. Tyle. Gdzie można znaleźć więcej informacji o związku oraz o tym wydarzeniu, które rozumiem w najbliższym lecie również się odbędzie? Tak. Świat współczesny toczy się w internecie, a zwłaszcza w mediach społecznościowych. Więc zarówno na Facebooku można nas znaleźć, również strona szlachta.org.pl, również Chopin and Vacances też ma swoje strony, na których wszystkie informacje są na bieżąco uzupełniane. Zapraszamy. Serdecznie dziękuję za rozmowę, za podzielenie się tym od kuchni państwa związku, misjach o wartościach. Do usłyszenia i do zobaczenia na koncercie, mam nadzieję. Dziękuję, do zobaczenia. A państwa proszę o to, byście pozostali z nami w Trójce, bo po krótkiej przerwie jeszcze przed nami felieton. Mi są me prełzamy, daję bólie biti sam. Ko ti zdati to, kar čutiš. Iz dneva v dan je lažje, a včasih si priznam, da brez tebe sem zabrisan na sled. Skrivnostna igra moj san, vedno znova me pripelje k tebi. Meni preveč pričak, upam, da spoti me tvoja ta. Słuchają Państwo Trójki. Takie inicjatywy jak Chopin en vacances nadal zdarzają się zbyt rzadko. Najczęściej mamy bowiem do czynienia z komercją albo państwowym mecenatem z obowiązku. Ciekaw jestem, czy Paweł Turski czasem dorzuca swoje 3 grosze do kultury. I jeszcze 3 grosze. A co niby czynię, wygłaszając w twojej audycji co tydzień RedBud felietony? Żarty jednak na bok, sprawa jest bowiem poważna. Kultura to nie jest taki dorobek, który znajdziemy od tak, na chodniku. Nie można nawet po tę kulturę się schylić, bo ta dobra, ta, którą można się chwalić, znajduje się wysoko. Konieczne byłoby więc co najmniej poskakanie. Brzmi to trochę jak nabijanie się z kultury, wartości, z jakich się składa, ale wcale nie o to mi chodzi. Jakbym powiedział, że kultura, dokładanie się do jej rozwoju jest trudną drogą, niczym ta wiodąca na Mount Everest, to pewnie każdy z nas rzuciłby swe ambicje na bok i wolałby pozostać tam, gdzie jest. Skakanie to co innego. Skakać i złapać coś, co znajduje się wyżej, wydaje się o wiele prostszym zadaniem. Wysiłek to niezbyt męczący, a więc możliwy do wykonania. Kultura to pojęcie bowiem bardzo, ale to bardzo szerokie. Pamiętam, jak niegdyś jeszcze w liceum na lekcji wiedzy o społeczeństwie omawialiśmy to, czym jest kultura. Definicji było wiele. Z racji tego, że człowiek jest istotą co do zasady wygodną i leniwą, to zapadła mi w pamięć tylko jedna. Wszystko, co nie jest naturą, jest kulturą. Proste. Ta definicja, owszem, jest bardzo szeroka, ma wiele dolin i nizin, jednak daje nam największe możliwości. Nie ogranicza nas w dziedzinie i sposobie, w jaki kreujemy kulturę. Możemy więc tworzyć, angażować się w dowolny sposób. Od analizowania dzieł starożytnych, przez pisanie własnych tekstów, potworzenie graffiti czy makiet kolejowych. Ba, kreowaniem kultury jest też praca u podstaw. Czytanie tekstów innym, opowiadanie o tym, co zobaczyliśmy, co nas zainteresowało. Wychodzi więc na to, że krzewicielem kultury może być dosłownie każdy z nas. Jest to bardzo proste. Trzeba tylko zacząć działać, zacząć robić coś, co w jakikolwiek sposób po nas pozostanie lub co wpłynie na przynajmniej jedną osobę. Miło pana poznać, chociaż nie wiem, kim pan jest. Robię test, jak pan ma dzisiaj na imię, mam to gdzieś. I co pan robi ze swoim życiem pod przykryciem i nakryciem głowy? Jest pan panem przypadkowym, ale lubię pana za ładne oczy, zielone, zamglone i obce, co mnie zwiozły na manowce. I całkiem przyjemnie się pan uśmiechał. Miło było dostać od pana bukiet kwiatów. Trzeba przyznać, umie pan zaskoczyć, w umysł wskoczyć. Telefon na północy albo cisza przez kilka. Ja te bilka chodzę jak na szpilkach. Zachody słońca zgrabnie panu i mową dosyć. I bezbłędnie umiał pan pociągnąć mnie za moje włosy. I w koszuli dość przystępnie pan wyglądał. Oczy Bonda, och, czy za Bonda będzie foch? Proszę pana, jestem w panu zakochana. Proszę pana, jestem w panu zakochana. Proszę pana, ja bardzo pana kocham. Kocham pana, kocham pana. zaskoczyć ziemia, bo nad morzem romantycznie, choć to zabrzmi idiotycznie, nie ukrywam obrzydliwe myśli pan tam skrywał i sprośne gesty, to był prowokacji festyn, bez zbędnych komentarzy, pan zapomniał dobrej twarzy, wiśniowy smak jeszcze w garnych lubię, w głowie tupie, lubiłam jak pan gadał wciąż o mojej. Proszę pana, jestem w panu zakochana. Proszę pana, jestem w panu zakochana. Proszę pana, ja bardzo pana kocham. Kocham pana, kocham pana. Dokładnie. W gruncie rzeczy okazuje się, że każdy z nas jest mecenasem kultury częściej niż mu się wydaje. Trzeba być tylko tego świadomym. Mecenasem merytorycznym audycji był Paweł Turski, a ja idę moim chłopakom trochę poczytać lub, jak kto woli, pełnić rolę krzewiciela kultury. Do usłyszenia za tydzień, tuż po 12:00, Redbat Klinstra Komarnicki. Ładnie, że masz dobrych chęci w bród. Mówisz nie, nie będzie źle, więc skąd ta cisza w nas i chłód za noc, za dzień? Bez wielkich słów pożegnasz mnie, a potem cóż, przekręcisz klucz. Szczęścia brak, nadziei mniej, oddalasz się i z dnia na dzień widzę, jak bezradna tracę cię. Oddalasz się, choć nie wiesz sam, nie pomoże nikt. Już coraz mniej ciebie mam, już nie mówię przyjdź, bo coraz dalej nam już do tych pierwszych ciepłych słów, powtarzanych znów i znów, i do tamtych miejsc, tamtych dni, tamtych łez. Teraz, kiedy się oddalasz, jesteś taki miły jak nie ty. A w oczach lęka oczy mówią mi, bardzo chcę stąd wyjść, przepraszam. Gniewasz się, a ja nie gniewam się, po prostu wiem, to potrwa już najwyżej dzień, najwyżej dzień, no a potem pas. Trzasną drzwi, stanie czas i odtąd nikt, i odtąd nic. Chyba, że, no chyba, chyba, że. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a co się dzieje w Media Expert na Black Friday? Ceny!